Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Aziz ve sevgili AK Televizyon izleyicileri ve AK Radyo dinleyenleri. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Cumanız mübarek olsun. Allah-u Teala Hazretleri dünya ve ahiretin hayırlarına cümlemizi erdirsin. Gönüllerimizin muratlarını, dileklerimizi, isteklerimizi lütfuyla, keremiyle ihsan eylesin, ikram eylesin, israf eylesin. İşlerinizi rast getirsin. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Enes radıyallahu anh'ın rivayet ettiğine göre ve Deylemi isimli hadis alimin Müsned-ül Firdevs'inde kaydedildiğine göre buyurmuş ki men erade ilmel evveline vel ahirin fel yüsevviril Kur'an. Kim evvelki insanların ve sonraki insanların ilmini isterse, istiyorsa Kur'an-ı Kerim'i araştırsın, deşelesin. Demek ki Kur'an-ı Kerim'de bizden önce yaşamış insanların, kavimlerin efendim bilgileri var. Efendim onlar hakkında bilgiler ve işaretler var. Onların sahip oldukları efendim bilgiler saklı. Onların eriştikleri, bildikleri, öğrendikleri bilgiler saklı. Bizden sonra gelecek insanların ilmi, efendim malumatı saklı. Yani bizden sonra kimler gelecek, neler olacak, dünyanın sonu akıbeti ne olacak manasına da anlaşılabilir bu ifade. Bizden sonraki insanlar marifetullah'tan faydalı, ilmi nafiden ne gibi bilgiler elde edeceklerse, efendim evvelkilerin ne kadar bilgiler elde etmişlerse, o elde ettikleri bilgiler, bizden sonrakilerin elde edecekleri bilgiler hepsi Kur'an-ı Kerim'de var. Bu evvelkilerin bilgileri, sonradan geleceklerin bilgilerini öğrenmek isteyen, onlara sahip olmak isteyen kimse Kur'an-ı Kerim'i araştırsın, deşelesin, efendim karıştırsın, üzerinde tefekkür etsin buyuruyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Evet, Kur'an-ı Kerim'de bizim için hem dünya hayatımız için hem ahiret saadet ve selametimiz için önemli olan en önemli bilgiler, en mühim bilgiler, en faydalı bilgiler, en zaruri bilgiler var. Ve insan onları öğrendiği zaman hayatını yanlış bir yöne yönlendirmekten, boş bir istikamete harcayıp sarf edip sonunda pişman olmaktan kurtulur. Efendim nasıl hareket etmesi gerektiğini doğru olarak tespit eder ve ömrünü hayırlı, faydalı geçirir. Arifane geçirir, cahilce geçirmez. Arif olur, agah olur, uyanık Müslüman olur. Efendim uyanık insan olur. Efendim ve hem dünyada hem ahirette rahat eder. Çünkü efendim İslam sadece ahiretin selameti, saadeti için değil, aynı zamanda dünyanın huzuru, rahatı, insanlığın dünyada, dünya hayatını yaşarken mutlu olması için gerekli kanunları, kuralları da ihtiva ediyor. Onun için geçmişlerin, geleceklerin bilgilerini öğrenmek isteyen Kur'an-ı Kerim'e sarılsın, Kur'an-ı Kerim'i deşelesin, araştırsın, efendim kelimeleri üzerinde derin derin düşünsün, efendim kuralları üzerinde, emirleri, yasakları üzerinde tefekkür eylesin, efendim o zaman kurtulur. Kişiler de kurtulur, milletler de kurtulur, cihan halkı da, bütün dünyanın insanları da kurtulur. Görüyorsunuz, biliyorsunuz, takip ediyorsunuz, hem yurt içinde hem yurt dışında nice nice dehşetli olaylar cereyan ediyor. Nice nice facialar her gün yaşanıyor. Efendim, insanoğulları vahşi mahluklar gibi, canavarlar gibi efendim medeniyetten uzak, insanlara yakışan hasletlere efendim sahip olmadıkları için böyle hayvanlardan daha beter şekilde birbirleriyle efendim gaddarca, zalimce uğraşıp nice nice zulümler icra ediyorlar. Dünyanın huzuru, tadı, rahatı yok. Efendim tabi ahirette de bu gibi insanlar için huzur, rahat olmayacak. Yol yol değil. Doğru yol efendim Allah'ın bize tavsiye buyurduğu. Evveli de bilen, ahiri de bilen, her şeyi bilen alemlerin Rabbinin tavsiye ettiği yoldur. Doğru yol odur. Doğruyu anlamak için insanın bir bilene gidip danışması, sorması lazım. Her şeyi en iyi bilen Allah-u Teala Hazretleri olduğu için Allah-u Teala Hazretlerinin efendim emirlerine, yasaklarına uyması, Allah-u Teala Hazretlerinin kelamını efendim okuması, anlaması, dinlemesi ve uygulaması lazım. Bazen tabi okuyor, inceliyor ama uygulamıyor. Okuyor, anlıyor ama efendim aklı yatmıyor, kafasına girmiyor, doğru görmüyor veyahut çağ dışı görüyor veyahut efendim kendi bilgilerine ters düştüğü için sanki kendi bilgisi çok temelliymiş gibi kendi bilgisine esas alıyor. Allah'ın kelamını, Allah'ın kuralını, kanununu, Allah'ın tavsiyesini dünya ve ahiret mutluluğu için efendim gerekli ilacı reddediyor. İlacı içmeyen bir hasta ne olur? Tabii hastalığı devam eder, ilerler, ölür. Ölüyor tabii, mahvoluyor. İşte insanlık mahvoluyor, görüyorsunuz. Efendim insanların insanlıktan nasibi çok az. 100.000 kişi öldürmüş Sırplar Arnavutluk'ta. Zaten Arnavutluk'un nüfusu ne kadar? Yani ne kadar büyük gaddarlık, ne kadar büyük zalimlik, ne kadar büyük insafsızlık, ne kadar büyük efendim vahşilik, vahşet, dehşet. Yani hala öldürüyor. İşte yollara düşmüş insanlar, 100.000'lerce insan yerinden, yurdundan olmuş, soğuk efendim karlar arasında dağları aşarak kurtulmaya çalışıyor. Yolda önü kesiliyor belki efendim bombaların altında can veriyor efendim. Çocuklar ağlaşıyor, kadınlar ağlaşıyor. İhtiyarlar değneğine dayanarak efendim işte göç etmeye çalışıyorlar, kurtulmaya çalışıyorlar. İşte bütün bu hastalıkların yani kişisel, şahsi, özel hastalıkların efendim milletlerin içine düştükleri, çıkmazların, insanların insanlıktan uzak birbirlerini efendim hiçe sayan, birbirlerine acımayan efendim tutumları hep şeyden, imansızlıktan, Allah korkusunun olmamasından ve Allah'ın efendim tavsiye buyurduğu kurallara uyulmamaktan kaynaklanıyor. Osmanlı 7 asır Balkanlarda hakim olmuş, ne Sırba dokunmuş, ne Yunanlı'ya dokunmuş, ne Bulgar'a dokunmuş, yaşatmış. Hepsi yaşamışlar huzur içinde. Hatta ihtiyarları söylüyorlar, ah Osmanlı devrinde ne kadar huzurluyduk, rahattık filan diye. Efendim Osmanlı onların dinlerine, inançlarına Allah'a havale etmiş. Ne yapalım, onlar da ehli kitap, efendim bizden söylemesi deyip efendim serbest bırakmış. Keşke diyorum ben şimdi biraz Yavuz Sultan Selim Han gibi biraz zorlasalardı. Ya benim ülkemde duracaksanız Müslüman olun, efendim ya da Müslüman olmayacaksanız o zaman kendi cinsinden insanların bulunduğu diğerlere köşün deselerdi, bir şeylik olsaydı. Biz bağrımızda efendim barındırmışız, sarıp sarmalamışız, hatta korumuşuz, huzur içinde yaşamalarına efendim sebep olmuşuz. Çünkü devlet oldu mu, nizam oldu mu, efendim kanun, kural oldu mu, herkes huzur içinde yaşıyor. Şimdi hiçbir kanun, kural yok. Efendim biz onları böyle şey yapmışız, onlar efendim fırsatı bulunca bizi tepelemeye, yani Müslüman kardeşlerimizi tepelemeye çalışıyor. Daha önceden zulüm devam ediyordu tabii. Yani 100 yıldır, belki daha fazla zamandan beri, Osmanlı'nın çekildiği zamandan beri zulüm devam ediyor. Tahsil hakları ellerinden alınıyor, kasten cahil bırakılıyor. Efendim devlet dairelerine alınmıyor, milletvekili seçilmiyor. Milletvekili seçilmesi için Müslümanların çok çok oy alması lazım ama Sırpların çok az bir oyla milletvekili seçilmesi efendim kural haline getirilmiş. Yani bir sürü adaletsiz, yalan, yanlış işler. İşte şimdi de efendim tabii boşnaklara, zulmettiler. Arnavutlara zulmediyorlar. Herkese zulmediyorlar derken Allah da onların efendim başına bir başka bela musallat etti. Ondan da başlarına bomba yağıyor. Onların da rahatı huzuru kalmadı. Onlarda da göçler başladı. Bütün bunların sebebi ne? İşte hazımsızlık, merhametsizlik, izansızlık, imansızlık vesaire. Bütün bunların hepsinin yani toplumların muhtaç olduğu kuralların hepsinin Kur'an-ı Kerim'den bulunması mümkün. Kur'an-ı Kerim'i dikkatli bir şekilde okuyan iyi bir mümin, iyi bir mümin devlet adamı, iyi bir filozof, iyi bir mütefekkir, iyi bir düşünür, efendim bilge bir insan, toplumlara yol gösteren, toplumları sürükleyen insanlar, basın yayındaki efendim saygın yazarlar vesaire, işte onların hepsi tabii Kur'an-ı Kerim'i okusalar, Kur'an'ın efendim ahkamının ne kadar güzel olduğunu görseler, bilseler, tanısalar, benimseseler ve başkalarına anlatsalar, keşke cümle cihan halkı efendim Kur'an'ın ışığında aydınlansa, efendim Kur'an'ın nuruyla yıkansa, nurlansa, tertemiz olsa içi dışı, kirlen fasla gitse, hiçbir zulüm kalmasa. Tabii onlar öyle yapmıyor. Tarihten gelme husumetler, düşmanlıklar, rekabetler var ama hiç olmazsa Müslüman efendim Kur'an'ın kıymetini bilsin, Kur'an-ı Kerim'e sarılsın, Kur'an-ı Kerim'in derinliğini araştırsın, kendisine Kur'an-ı Kerim'in efendim nimetinden, nimetlerinden, efendim hazinelerinden hissesini alsın, efendim faydalar, ilaçlar, şifalar çıkartsın. Müslümanların hiç olmazsa bunu yapması lazım. Ve Kur'an-ı Kerim'in müdafiği olması lazım. Kur'an-ı Kerim'i anlatmak lazım, yaymak lazım, öğretmek lazım. Öğretmediğiniz zaman işte Kur'an düşmanı oluyor. Kendi çocuğu bile insanın gidiyor. Yabancı bir ülkeye, ideolojiye, inanca, fikre saplanıyor. Efendim ya da kozmopolit dediğimiz efendim karmaşık, fikirsiz efendim bir tavra düşüyor, anlayışa düşüyor. Efendim hayırsız, faydasız bir insan oluyor. Onun için aziz ve muhterem kardeşlerim, var gücümüzle, tüm aşkımızla, şevkimizle Kur'an-ı Kerim'e sarılmalıyız. Satır satır, kelime kelime dikkatli bir şekilde okumalı ve Kur'an-ı Kerim'i harf harf efendim tanımalıyız. Ahkamına uymalıyız. Evimizde uygulamalıyız. Kur'an-ı Kerim böyle böyle söylüyor. Böyle yapalım. Aman evladım, aman yavrum, aman hanımcığım efendim diyerek kim bizim himayemiz altındaysa, kim bizden efendim ışık bekliyorsa, yol gösterme bekliyorsa, kimin sorumluluğu bizim boynumuzdaysa onlara Kur'an-ı Kerim'i öğretelim, çocuklara öğretelim, anlayacakları şekilde öğretelim. Basitleştirerek, tatlılaştırarak, kolaylaştırarak, efendim hikayelerle süsleyerek nasıl olacaksa arayan bulur, çaresini de bulur, usulünü de bulur, yolunu da bulur. Kur'an-ı Kerim'i sevdirmeli, öğretmeli ve uygulatmalıyız. Aman evladım, Kur'an-ı Kerim yalan söylemeyin diyor, yalan söyleme. Aman evladım, Kur'an-ı Kerim başkasının hakkını yeme diyor, başkasının hakkını yeme. Komşunun bahçesinden meyveyi koparma, kalkışma. O kalkışan kardeşlere, arkadaşlara da söyle bu haramdır, yanlıştır de diye böyle çocukluktan yetiştirmeliyiz çocuklarımızı, hanımlarımızı eğitmeliyiz. Çevremize İslam'ın reklamını yapmalıyız, tanıtımını yapmalıyız, sevdirilmesini sağlamalıyız. Dünya bu iş üzerine dönüyor. Yani herkes malını satmak için çeşitli ince ince usuller düşünüyor. Milletler hakimiyetlerini başkalarına kabul ettirmek için kendi yaşam tarzlarını, kültürlerini, medeniyetlerini, dillerini, edebiyatlarını kabul ettirmek için milyarlar harcıyor. Efendim, işte benim dilim dünyaya hakim olsun, benim kültürüm hakim olsun, benim malım satılsın, benim borum ötsün, benim sözüm dinlensin diye herkes çalışıyor. Biz de Allah yolunda çalışmalıyız. Allah'ın dinini anlatmaya, öğretmeye efendim gayret etmeliyiz. Ne mutlu bu yolda efendim var gücüyle, bütün imkanıyla çalışanlara. Ezberlemek, anlamak, anlatmak, öğretmek, uygulamak, efendim sevdirmek, yaymak. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendim diğer bir hadis-i şerifinde de buyurmuş ki, Abdullah ibn Ömer radıyallahu anh'ın rivayet ettiği bir hadis-i şerif, Hazreti Ömer'in oğlu. Buyurmuş ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, Ahmed ibn Hanbel'in, İbn Evil Dünya'nın, İbn Abdülber'in rivayet kitaplarına aldığına göre, men erade en tüstecabe davetuhu ve tükşefe kürbetuhu fel yüferric an mu'sır sin ile mu'sır. Kim duasının müstecab olmasını istiyorsa, isterse, üzerinden sıkıntının, belanın açılmasını, gamın, kederin gitmesini efendim isterse, fel yüferric an mu'sırın, yoksun efendim hali vakti yerinde olmayan, fena olan, fakir olan kimseyi sevindirsin, onu ferahlandırsın. Kim onu ferahlandırırsa, yani fakir kimseyi, yoksul kimseyi sevindirirse. Sevinme nasıl olur tabi? Adamın sıkıntısı fakirlikten. Yemesi yok, içmesi yok, giymesi yok, kirasını ödemiyor, evi yok, barkı yok, kirada perişan, çoluk çocuk çok, efendim kaşı kırışmış, efendim yüzü buruşmuş, saçı dökülmüş, efendim benzi sararmış, perişan adam. Tabi işte kim onu sevindirir, onun sıkıntısını giderirse, para verirse, pul verirse, yardım ederse, çoluk çocuğunun elinden tutarsa, okutursa vesaire, çeşitli güzel yollarla efendim böyle yaptığı zaman ne olacak? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bildiriyor. Efendim duası müstecab olacak. Allah böyle bir kulun duasını müstecab edecek. Sen yoksul, fakir kimseye yardımcı oldun, merhametlisin, yardımseversin, efendim onu sevindirdin, ben de senin duanı kabul ediyorum, senin duan makbul, müstecab diye. Duası müstecab bir kimse olacak, duası makbul bir kimse olacak, böyle yapan bir kimse. Başka ne olacak? Efendim kendi gamı, kederi de gidecek, çünkü başkasını sevindirdi. Başkasını sevindirince Allah da onu sevindiriyor. Başkasının gamını, kederini giderince Allah da onun gamını, kederini gideriyor. Bu çeşit tedbirlere çok dikkat etmeliyiz aziz ve muhterem kardeşlerim. Yani biz doğrudan doğruya istiyoruz ki bir şeyi yapalım. Ama bizim gücümüz, kudretimiz yetmiyor. Yani ne kadar imkanımız var? Elimiz neye uzanabilir? Neyi yapabiliriz? Birçok şeyi temenni ediyoruz, hiçbir şeyini yapamıyoruz. Hiçbirisini yapamıyoruz. Hayatta neler istiyoruz da olmuyor. Olursa, oldurursa, olduran Allah-u Teala Hazretleri. Her şeye kadir olan Allah olduruyor. O halde Allah'ın bizim istediğimiz şeyleri yapması, duamızı kabul etmesi, isteklerimizi vermesi için bir şey yapmamız lazım. İşte o yapmamız gereken şey, fakir, fukaraya, yoksul, muhtaç, yardıma ihtiyacı olan kimseye el uzatmak, yardımına koşmak oluyor. Hem duası müstecab oluyor insanın, hem de kendisinin çeşitli sıkıntıları olabilir. Zengin de olsa herkesin sıkıntısı var. Zenginin de sıkıntısı var. Mesela bir hastalık geliyor. Zengin fakir demiyor hastalık. Bazen efendim bir hastalık geliyor, zengin çaresiz kalıyor. Bazen bir büyük sıkıntı oluyor, efendim çaresiz kalıyor. Ne olacak? O sıkıntının giderilmesi için, o belanın def olması için, o musibetin kalkması için ne olması lazım? Bir şey olması lazım ama kendi parası yetmiyor, kendi gücü yetmiyor çözümlemeye işi. Para kar etmiyor yani. Ne yapsa kar etmiyor, ne yapsa fayda vermiyor. O zaman iş tabii, o diyorlar ki o zaman işi Allah'a kaldı. Zaten herkesin işi her zaman Allah'a kalmıştır ama bu lafı söylüyorlar maalesef, yanlış bir söz olarak yayılmış. Onun işi artık Allah'a kalmıştır. Peki onun işi Allah'a kaldı da senin işin kime kaldı? Sen yani kendi işini kendin mi görüyorsun? Ağaçları sen mi yeşertiyorsun? Bitkileri sen mi büyütüyorsun? Meyveleri sen mi olduruyorsun? Buğdayı sen mi çıkartıyorsun? Güneşi sen mi doğduruyorsun? Yağmuru sen mi yağdırıyorsun? Efendim, olanları sen mi olduruyorsun? Doğanları sen mi meydana getiriyorsun? Yani onların hepsi Allah-u Teala Hazretleri'nin kudretinde ve senin hiçbir payın, hissen yok. Bir şey yaptığın yok senin. Sen bedavadan Allah'ın ikramlarına nail oluyorsun, mazhar oluyorsun, yiyorsun, istifade ediyorsun. faydalanıyorsun. Dua edersen ediyorsun. Nankörlük edersen nankör bir insan olarak kalıyorsun. Zaten hepimizin işi Allah'a kalmış. Allah Teala Hazretleri imtihan için bazısına nimet veriyor, bazısına vermiyor, fakirlikten imtihan ediyor. Bazısını nimet veriyor, zenginlikten imtihan ediyor. Bazısına turp gibi sağlam olmayı nasip ediyor. Bakalım sağlığında bu ne yapacak diye sağlıktan imtihan ediyor. Bazısına da hastalık veriyor, bakalım isyan edecek mi diye. İmtihanlar çeşit çeşit. Bazen de bir insana bir o geliyor, bir öteki geliyor, bir öteki soru geliyor. Yani sorularla hayatı boyunca aynı gitmiyor. Efendim değişiyor. Herkes çeşitli şekillerde imtihan oluyor. Herkesin işi Allah'a kalmış. Herkese her şeyi veren, nasip eden Allah. Yani adam dükkanı açıyor da müşteriler gelmezse çare bulabiliyor mu? Eyvah, bugün hiç efendim bir kuruşluk siftah yapmadık, olmadı filan diyor. Ama müşteriyi yakasından tutup dükkana sokup zorla bir şey satamıyor. Yani nasip eden Allah demek istiyorum. Evet, duasının müstecap olması için, sıkıntılarının izale olması için, gamlarının, kederinin dağılması, gitmesi için ne yapacak? İnsan hali vakti fena olan fakir fukarayı kollayacak. Yardıma muhtaç insanların yardımına koşacak. İyilik yapacak. İyilik yapacak da iyilik bulacak. Aziz ve muhterem kardeşlerim, bunun için elinizden gelen her türlü çareyi, efendim, imkan düşünün. Bakın buralarda, Avustralyalarda para topluyorlar. Efendim, eşya topluyorlar. İşte bu mülteciler yerinden yurdundan olmuş insanlara yardım edeceğiz filan diye tabii. Biz de vakfımız olarak, derneklerimiz olarak, efendim, anlattıkça pek çok dostlarımız vardır, tanıdıklarımız vardır, akrabamız vardır. Efendim, olmasa bile onlara her çeşit yardımı yapmaya koşmalıyız. Böyle şeylerden, bu hadis-i şeriflerdeki müjdelerden bize de efendim sonuçlar gelsin. Biz de o güzel efendim Allah'ın ikramlarına nail olalım diye koşturmalı, çalışmalıyız. Zaman, çalışma zamanı efendim hakikaten yardıma muhtaç insanlar da pek çok dünya üzerinde efendim birisi gidiyor, bir başkası çıkıyor. Müslümanların musibetleri, şeyleri bitmiyor. Bir Çeçenistan'dan, bir Afganistan'dan, bir Balkanlardan, bir Keşmir'den, bir Orta Asya'dan derken, efendim çeşit çeşit bir efendim Kuzey Irak'tan derken, her yerden sıkıntılar, üzüntüler, dertler geliyor. Geliyor imtihan. Biz de elimizden geldiğince iyilik yapacağız. Allah'ın rızası kazanacağız. Duamız müstecap olacak. Bizim gamlarımız, kederlerimiz izale olacak. Diğer bir hadis-i şerif, efendim, Peygamber Efendimiz bu hadis-i şerifinde de buyuruyor ki, efendim, men ersele bi nefakatin fi sebilillahi ve akame fi beytihi felehu bi külli dirhemin seb'u mi'eti dirhemin ve men gaza bi nefsihi fi sebilillahi ve enfaka fi vecihi idrake felehu bi külli dirhemin seb'u mi'eti elfi dirhemin. Sadaka Resulullah fi makal evke makal. İbn-i Mace rivayet etmiş bu hadisi şerifi. Diyor ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Hazretleri, men ersele bi nefakatin fi sebilillah. Allah yolunda fi sebilillah yapılan bir cihada kim efendim yardım gönderirse, nafaka gönderirse, para, pul vesaire, efendim silah, efendim yiyecek, giyecek, içecek neyse, kim gönderirse ve ekame fi beytihi, kendisi evinde oturup efendim Allah yolunda fi sebilillah cihad edenlere infakta, masrafta efendim bulunursa, yardımda bulunur, gönderirse, kendisi evinde oturuyor, yardımı gönderiyor. Felehu bi kulli dirhemin seb'umiyete dirhemin. Sarf ettiği her bir dirhem 700 dirhem sarf etmiş gibi mükafat alır. Yani 700 misli olur sevabı. Halk evinde oturuyor. İşte zenginin durduğu yerden bir kazanç kapısı evinde duruyor ama efendim Arnavut'a yardım gönderiyor. Evinde duruyor ama falanca yere yardım gönderiyor. Cihada fi sebilillah 700 misli sevap alıyor. Ama ve men gaza bi nefsihi. kim cihada, savaşa efendim kendisi şahsen çıkarsa fi sebilillah ve fakat fi vecihihi zalike efendim fi vecihihi buradaki vecihideki hu zamiri Allah'a raci fi vecihillah yani kim Allah rızası için aynı parayı sarf ederse ilk ihtimalde evinde duruyordu. Evindeyken gaza, cihat yerine yardım para gönderiyordu. 1'e 700 sevap alıyordu. Şimdi bizzat kendisi savaşa katılıyor. Bizzat savaşıyor ve aynı şeyi harcıyor. Harcarsa aynı miktarda parayı harcadı. O zaman ne olur? Felehu bikülli dirhemin sebuniyeti elfi dirhemin. 700 bin dirhem sarf etmiş gibi sevap olur bir dirhemine. Yani bu sefer ötekisinden 1000 misli daha fazla sevap alıyor. Orada 700 misliydi, burada 700 bin misli sevap alıyor. Bu neyi gösteriyor? Allah yolunda cihad etmenin önemini, sevabını, kıymetini, mükafatını gösteriyor. Tabii aziz ve muhterem kardeşlerim, Müslümanlar maalesef masamın üstünde birçok kitap var. Karşımdaki rafta birçok kitap var ki burası benim asıl kütüphanemin olduğu yer değil. Okumuyorlar. Dünyayı tanımıyorlar. Birbirleriyle irtibat için gerekli teşkilatları kurmamışlar. Birbirleriyle yardımlaşmıyorlar. Uluslararası ilişkileri, İslami ilişkileri, imani ilişkileri zayıf. Ulusun içinde kendi efendim, milletinin fertleriyle ilgisi, irtibatı zayıf. Darmadağın, perişan, bilgisiz, cahil, aldatılıyor, kandırılıyor, sömürülüyor, eziliyor, öldürülüyor, efendim, esir ediliyor. Ötekisi de onun yardımına gitmiyor. Çok yanlış. Yani dünyada haksızlık durmuyor. Çünkü bir sürü Hinoğlu Hin diyelim, efendim, insafsız, gaddar, zalim insan var işte. Ne yapalım? Allah bu dünyada böyle insanları serbest bırakmış. Her çeşit insan var, canavar gibi, haydut gibi daveter insanlar var. Ne yapalım? Dünya böyle, mahalle ne olacak? İyi insanlar birleşecek, iyi insanlar yardımlaşacak. Fakat uluslararası bir kuvvet olarak Yugoslavya'nın bu yaptığına, efendim Sırbistan'ın yaptığına karşı duruluyor. Tabii bunun altında yatan asıl amaç nedir? Yani uluslararası siyasetin perde arkasındaki niyetler, amaçlar nedir? Sırf insani amaç mıdır? Yoksa daha başka şeyler midir? Hepsi olabilir. Çünkü Allah'tan korkmadıktan sonra insanlar kendi menfaatlerini başka kılıflar örterek, başka türlü göstererek yürütürler, yaparlar, yalan da söylerler, aldatırlar da sağ gösterip sol vururlar. Efendim iyi niyet arz edip kötü işler yapabilirler. O taraf için de bu taraf için de mümkün ama dikkat edilirse efendim çok uluslu bir müdahale şeyi var. Tek bir millet yapmıyor. Efendim çok uluslu. Biz de katkıda bulunuyoruz. Hatta bugünkü haberlerde okudum ki Çeçenistan'dan da bir birlik efendim biz orada çarpışalım diye teklif birlik göndermek istiyoruz diye Çeçenistan'dan efendim haber gelmiş. Aşk olsun. Kahraman insanlar. Yani haksızlığın karşısında Çeçenistan neresi? Kafkasya. Burası neresi? Balkanlar. Arada bir mesafe var. Türkiye var, Karadeniz var, Rusya var. Efendim karayolu düşünürse yukarıdan. Efendim mesafe var. Daha başka ülkeler var. Ama savaşmak istiyor. Neden? Büyük zulüm var. Aşikar bir zulüm var. Çok mazlum var. Çok maktul var. Çok hunharca öldürülen haksız efendim daha hak yere efendim zulmen öldürülen insanlar var. O zaman kendisi kaza etmek istiyor. Bakın işte kendisi kaza etmek isteyenin mükafatı kaç? 1'e 700 bin. Çok büyük mükafat efendim. Çok büyük sevaplar veriyor Allah Teala Hazretleri. Bu neyi gösteriyor? Yani Müslümanların cihada şevk duyması lazım ve hazır olması lazım. Zaten Kur'an-ı Kerim efendim gücünüz yettiğince silah hazırlayın buyuruyor. Silahlar hazırlanmış olsa, milletler önceden hazırlanmış olsa zaten savaşa lüzum kalmaz. Ama zayıf olduğunu kuvvetli tepelediği için zayıf olmamak gerekiyor. Hazırlanmak gerekiyor. Silahlanmak gerekiyor. kuvvetli olmak gerekiyor. Ondan sonra da ben Müslümanım, insaflıyım, merhametliyim. Efendim, zulmetmem. Ama sen de bana saldıramazsın durumuna gelmiş oluyor insan. Fakat zayıf olduğu zaman senin masum olmana, mazlum olmana bakmıyor. Efendim, kurtla kuzu masalı gibi. Hani bilmeyenler bilsin, ilk defa duyanlar duysun diye söyleyelim. Kuzunun birisi derenin kenarına gitmiş, su içeceği sırada arkasından kurt gelmiş, yetişmiş hem de. Eyvah! Fark edemedi. Su içecek tam. Kurt da geldi. Ne yapsın? Tabii bunlar birer temsili hikaye. Sembolik diyoruz. Temsili hikaye. Böyle olmaz ya. Ama bunlardan ders çıksın diye eskiler bunları söylemişler. Kurt kuzuya demiş ki ben seni yiyeceğim. Demiş ki kurt amca ben sana bir şey yapmadım ki yani. Niye şey yapacaksın? Yiyeceksin beni. Tabii bahane. İşte sen bana şöyle yaptın. Demiş ben daha yeni doğdum. Ben öyle bir suç yapacak yaşım yok. Daha küçücük bir kuzuyum. İşte senin baban böyle yaptı. Efendim bilmem. Suyumu bulandırdım demiş. Demiş ben sen yukarı taraftasın. Ben aşağı taraftayım. Yani suyu bulandırmış bile olsam su bulanık değil ama zaten senin tarafından geçmiş. Benim tarafına gelmiş. Aşağı doğru akıyor. Efendim suyunu ben bulandırmadım. Ama bir bahane bulup yemek istiyor yani. Olmadık bahanelerle kuzu olduğun zaman kurtlar efendim iştahı açılır, yemek ister. O halde ne olacak? Efendim kuzu bile olsa, kuzuların hiç olmasa çobanları olacak, kurtları olacak. Efendim bakıcıları olacak. O kuzuları o kurtlara yedirmeyecek. Yani milletler kuzu bile olsa hiç olmasa onları koruyacak çobanlar efendim olmalı, silahlar olmalı. Bu zulümler olmamalı. Çok 20. yüzyılın yüz karası olayları görüyoruz kaç senedir. Her yerde görüyoruz maalesef. Türkiye'nin çevresi böyle bir çeşit acı şeylerle dolu. Dünyada artık küçük televizyonlar var. Olan her şeyi herkes görüyor. Allah yolunda cihat etmek çok önemli. Hazır olmak çok önemli. Aziz ve muhterem kardeşlerim. Gelelim efendim bir hadis-i şerif daha okuyalım. Buyuruyor ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz men arda valideyhi fakat ardallah ve men eskata valideyhi fakat eskatallah. Ebu Hüreyre radıyallahu anh'den, Enes radıyallahu anh'den rivayet edilmiş İbn-i Necar tarafından bir hadis-i şerif. Diyor ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri bu hadis-i şerifinde kim anne babasını hoşnut ederse Allah'a hoşnut etmiş olur. Kim anne babasını kızdırırsa Allah'ı kızdırmış olur kendisine. Yani anne babayı hoşnut etmeye çalışmak lazım. Elini öpmek lazım. Duasını almaya çalışmak lazım. Gönlünü hoş etmeye çalışmak lazım. Hizmet etmek lazım. Efendim iyilik yapmak lazım. İtaatli efendim bir evlat olmak lazım. Berren bir valideydi. Ana babasına karşı iyi davranan bir evlat olmaya çalışmak lazım. Öyle oldu mu Allah da seviyor. Anne babasını kızdırdı mı? Hay Allah efendim müstahakını versin filan diye hani bazen anneler babalar hayırsız evlatlarına kızıyorlar. Hatta gazetelerde okuyoruz. Efendim anarşi efendim devlete karşı kavga gürültü patırtı derken efendim bir kız bakıyorsun ölmüş veya bir oğlan ölmüş. Ailesine diyorlar ki gel işte çatışmada çocuk öldü. Bu senin çocuğun al. Bir öyle hayırsız evladı istemem. Bu bana zaten itaat etmedi. Bu yola düştü. Ben de hoşnut değilim kendisine. Ne olursa olsun alın gömün diyor yani. Hayırsız evlat diyor. Anası babası sevmiyor. Kızıyor. Tabii o zaman dünyası ahireti mahvoluyor. Annelere babalara hürmet edelim. Annesilerine, babalarına, dinleyiciler ellerinden gelen izzeti ikramı yapsınlar bu hadis-i şerifi duyduktan sonra. Bir hadis-i şerif daha okuyalım ve konuşmamızı belki onunla tamamlarız. Efendim, Peygamber Efendimiz buyuruyor ki, Cabir radıyallahu anh'ten hakimin müstedrekinde kaydettiğine göre men erda sultanen bima yeshatu rabbuhu harece min dinillahi tebareke ve teala. birkaç hadis-i şerif var. Bunlardan bir tanesi bu sayfadaki. Kim bir sultanı Allah'ın kızacağı bir şey yapmak suretiyle memnun ederse, razı, hoşnut, memnun ederse, ama yaptığı şey sultanın hoşuna gidiyor ama Allah kızacağı bir şey. Efendim, razı ederse Allah kızacağı bir şeyle bir sultanı kim razı eder, hoşnut ederse Allah'ın Tebareke ve Teala, Allahu Tebareke ve Teala Hazretlerinin dininden çıkmış olur. Allah'ın dininde böyle şey yok. Yani Allah'ın sevmediği, kızdığı bir şey yapacaksın sen, sultanın gözüne gireceğim diye, hükümdarın gözüne gireceğim diye. Nasıl olur, nasıl bir şey, bir misalle nasıl anlatabiliriz bunu? Mesela efendim, sultanı dalkavukluk yapıyor, methediyor. Sen aslansın, ağasın, paşasın, bir tanesin. Halbuki adam iyi bir adam değil. Allah kızar. Allah bir münafığa, bir zalime efendim böyle denmesini, dalkavukluğu sevmez. Mesela böyle bir şey. Yahut efendim yaptığı bir şeye tamam efendim, uygun efendim, yap efendim diyor. Halbuki adamın yaptığı şey zulüm. Asmak, kesmek filan. Haksız bir şeyi desteklemiş oluyor. Allah sevmez. İşte bunun gibi. Tabii bu iktidar sahibi eskiden sultandı. Şimdi şeyler değişti. Bazı yerlerde idareler değişti. Bakıyorsunuz dünyanın en medeni ülkeleri efendim iyi, temiz, gittiğiniz zaman memnun oluyorsunuz. Efendim bazıları işte krallık mesela. Krallık. İsveç krallık. Danimarka krallık. Allah Allah. Hem de iyi. Efendim bazıları da efendim sözde cumhuriyet, efendim Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri, efendim işte bilmem komünist ülkelerin demokratik idareleri gibi ya, ama işte tatlı değil. Yani bu idarenin şekli ne oluyorsa efendim insanların tabii o yönetimi elbetten insanların şeyine kalıyor, iş insanına, toplumun ilerliğine kalıyor. Bazen öyle bir krallıkla, şeylikle daha güzel idare ediliyor. Öbür tarafta güya demokrasi, hak idaresi ama orada zulüm daha fazla olabiliyor. Efendim, şimdi tabii krallıklar var. Dünyada hala diktatörlükler var. Güya cumhuriyetler var. Güya halk yönetimleri var. Demokratik idareler var güya. Efendim, her neyse. Bazıları söz sahibi oluyor. İktidar elinde oluyor, güç kuvvet elinde oluyor, yönetim elinde oluyor, emir komuta elinde oluyor. Şimdi böyle olanlara da efendim bazıları dalkavukluk yapıyorlar, haksız şeylerini alkışlıyorlar, teşvik ediyorlar, destek oluyorlar, payanda oluyorlar veyahut efendim işte karşı çıkmıyorlar filan. O zaman ne olur? Efendim Allah'ın kızacağı işi yapmaya razı olarak birisini memnun edin bir insan, dindarlık gider. Din iman elden gider. Manevi makam, mertebe, efendim, durum elden gider. Kötü bir durum olur. Tabii ahirette, dünyada Allah öyle insanların cezasını verir. İslam'da dalgalık yoktur. Hakkı söylemek vardır. Hakkı tutmak vardır. Zulmü engellemek vardır. Mazluma yardım etmek vardır. Efendim, her iyi şeyi yaptırmaya çalışmak vardır. Her kötü şeyi de yaptırmamaya çalışmak gerekir. Emr-i maruf, nehy-i münker, efendim, efendim cihat dediğimiz şey, bunların hepsi Allah'ın sevdiği şeylerdir. Bunların yapılması lazım. Allah-u Teala Hazretleri bizi dinimizin gösterdiği, ihtiva ettiği, Kur'an-ı Kerim'in, hadis-i şeriflerin, şeriatimizin ihtiva ettiği güzellikleri anlayan, kavrayan, uygulayan, efendim, güzelliklerin farkına varıp onlardan istifade eden, dünyada ahirette mutlu yaşayan, vazifesini yapmış bir kul olarak Allah'ın huzuruna sevdiği kul olarak varan, dünyada sevdiği kul olarak yaşayan, ahirette de Allah'ın huzuruna sevdiği kul olarak varıp, efendim, rızasına erip cennetine giren, cemalini gören, efendim, türlü türlü nimetlere, mükafatlara nail olan kullarından eylesin. Aziz ve sevgili izleyiciler ve dinleyiciler, Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.